من هدى الدين اغترى في نبعنا اختاه صافي دربنا درب العفاف فاسلكي الى تفاق باستجابي باحتشامي أفرم الآن احترامي سوف أمضي للأمام لا أبالي بالملائم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen walba hadahan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaal culus oo ka socda deegaanka dooraale ee duleedka ceelasha biyaha kaasoo dhex maraya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamada shisheeyaha tafaasiil ayaan dagaalkaasi idinka haynaa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada xiisaha gaarka huwan ee caawa aan idinku hayno barnaamijka waxaa kale oo ka mid ah taliyihii CIA ee bariga afrika oo dhowaan mujaahidiintu ay ku dhaawaceen magaalada muqdisho oo u galbaday dhaawacii isoo gaaray taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xaqiijinaya geerida ninkaas ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. magaalada muqdisho waxaa si xawli ah uga soconaya weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka. wararkii ugu dambeeyay muqdisho oo uu ku jiro nin sarkaal weyn oo BS ah oo caawala toogtay ayaad maqli doontaan insha allah. dowladda islaamiga ciraaq iyo shaam waxa ay ka hadashay weerarkii cuslaa ee lagu soo furtay boqolaal maxaabiis ah oo ku xirnaa xabsiga abu qariib iyo weliba xabsi kale. waxaad maqli doontaan qodobada ugu muhiimsan bayaanka oo aan idinku soo gudbin doono barnaamijka dhuuxa wareysiyada. xubnaha mucaaradka ah ee dowladda federaalka ku kacsan ee siyaasiyiinta ayaa aad u soo badanaya iyadoo dhaqaale fara badan ay ku bixinayso dowladda kenya si loogu difaaco qabsashadeeda magaalada kismaayo. maxaa ka jira wararka sheegaya in xuseen caydiid uu ku soo wajahan yahay magaalada nairobi ee waddanka kenya. xog ku aadan guux ka soo baxaya magaalada nairobi ayaan sidoo kale caawa idinku soo gudbin doonaa barnaamijka. qodobadiisa barnaamijka dhuuxa wareysiyada way badan yihiin. waxaa kale oo ka mid a weerar culus oo lagu qaaday guriga sarkaal ka mid ah ciidamada kenyatiga la socda ee ku sugan magaalada kismaayo. tafaasiil ku aadan weerarkaas ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. dadka soomaalida ah ee ku ganacsada waddanka koonfur afrika ayaa bilaabay in ay si xawli ah uga baxaan waddankaas kuna soo laabtaan dalkooda hooyo kadib markii ay bateen dilalka loo geysto ganacsatada soomaalida ah. waraysi aan la yelanay gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee koonfur afrika ayaad maqli doontaan kaasoo sidoo kale ka warbixin doona falal dil ah oo habeenkii xalay ka dhacay waddankaasi. ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah waxa uu aad u soo bahdilay xildhibaano ka tirsanaa baarlamaankii hore kuwaasoo shaxaad u doontay islamarkaana siinayay talooyin ku saabsan ammaanka. daahir cabduqaadir ciira oo ka mid a xildhibaanadii lasoo ihaanaystay ayaad ku maqli doontaan barnaamijka waraysi aanu ka qaadnay caawa. wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ah waxaa aad lagu soo bahdilay waddanka kenya kadib markii uu ka yimid magaalada addis ababa ee waddanka etoobiya. wasiirka gaashaandhigga ujeedadiisu waxay ahayd inuu la kulmo qaar ka mid a madaxda dowladda kenya laakiin waa lala kulmi waayey isagoo caraysan ayuuna ka soo laabtay magaalada nairobi. xog ku aadan socdaalkiisa iyo hadallo uu ku ammaanayo dowladda etoobiya ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijka. dhowaan qaramada midoobay waxay soo saartay warbixin dheer oo ay uga hadashay arrimo ku saabsan soomaaliya. warbixintaas waxaa lagu dhaleeceeyey madaxda dowladda federaalka ah iyo weliba shakhsiyaad kale. dowladda federaalka ah madaxweynaha ugu sarreeya xasan sheekh maxamuud waxaa lagu tilmaamay inuu yahay nin qiyaanoole ah oo doorashadii ku shubtay oo laaluush aad u fara badan bixiyey. sidoo kale rag dowladda ka tirsan ayaa la eedeeyey. dowladda federaalka ah ayaa maalmo kadib warbixintaasi waxa ay maanta soo saartay hadal lebac lebac ah oo aanan la fahmi karin halka uu socdo iyadoo nuxurka warka lagu soo koobay walaac ayaan ka muujineynaa warbixintii qaramada midoobay injineer yariiso oo dhinaca warfaafinta u qaabilsan madaxtooyada oo umurahaas ka hadlay ayaad dhegaysan doontaan caawa xagga farsamada waa maxamed muuday axmed abu muslim marka la waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysyada waa xagaaga meel walbo aad joogtaan dhegaystayaal waxaan hawadiidi ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaa goordhow soo gabagaboobay dagaal culus oo mujaahidiinta ay ku qaadeen deegaanka arbaco uu saldhig ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin dagaalka ayaa bilowday maqribkii waxaana uu qaatay muddo ka badan 2 saacadood mujaahidiintu waxay ku garaacayeen hubka culus iyo midka fudud ilo wareejo waxay sheegayaan in ciidamada shisheeyaha dhawaaqooda iyo qeyladooda aad loo maqlayay iyadoo oo sidoo kale hugunka madaaficda iyo daryanka rasaaste dagaalka xitaa laga maqlayay magaalada muqdisho oo qaybo ka mid ah haddaba dagaalka ayaa soo gabagaboobay inkastoo ilaa hadda aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay iyo waxyeelada soo gaartay ciidamada shisheeyaha ee weerarka lagu qaaday wixii ku soo kordhase sidaad uga barateen idaacadda wararka iyo barnaamijyada kale ayaan idinku soo gudbin doonaa insha allah geesta kale caawa waxaa jira sarkaal weyn oo lagu dilay magaalada muqdisho kaasoo aan goordhow idiin soo qadimi doono magaciisa iyo halka lagu beegsaday hase ahaatee dhowaan gaar ahaan horaantii bishan ramadaan mujaahidiintu waxa ay camiliyad aad loo soo qorsheeyey la beegsadeen wafdii uu hogaaminayay taliyihii CIA da ee bariga Afrika taliyahaas ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay inkastoo uu camiliyadaas ku dhintay habeendule ku-xigeenkii ciidamada Uganda haddaba taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa caawa xaqiijinaya geerida taliyaha CIA da ee bariga Afrika oo camiliyadaasi ku dhaawacmay waa kan Sheekh Cabdulcaziis Abu Mus'ab afayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تاريخ ماركي وآخر يتوانك رمضان كل آخر بغلطة والآخر يجري وحارف يقول لنا وضع المسلمين كا نتيجة وصد وكسب عليها وقال يغيرك كفريين من المغتشة سنة لغور قبض وإن بغر وضع كتمنا يجيهين قدر غير ضبان كل أفر بغل صدر الأفر فكي تاريخ دواعي وعلى مجلد في القوم يتوان بري فيها كمجاهدين كدارهان كثيرا الاستشهادين كثيرا الفريين عملية استشهادية عملية بس والله لبا يتكبي كورونا قطار أفريكان تكت حسن وقردين يسيني كوثر رياسية هذا مريكا كاية بري أفريكا والغمة العامة بري شطن kolayna soo maraysay alaarka daroonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ninkaasna sidaa loola maqlay mujaahidiintu sheegeen waxaa ka soo gaaray weerarkaas istishaadiga dhaawac culus oo waxa weeyaan aad u khatar badan waxaa ka soo kordhay marka wuxuu yahay arrimaha sheegno ninkaasi waxa uu dhintay dhaawacii soo gaaray muddada 2017 shaqo kale soo gaaray weerarka istishaadiga ayuu u geeriyooday oo waa uu dhintay ninkaas cadowga uu kuna daayay adduunada jahannada ilaahay subxaana wa tacaala ku amrmiyey ku amriyey wuxuuna dhintay ninkaas 2 maalmood ka hor sida xogta xaqiiqada oo mujaahidiintu ay ku helayaan wuxuu ahaa ninkaas ay mujaahidiintu weerarka intishaadiga ku dhaawaceen dhaawacaasna u dhintay kii horay wuxuu shaqeeyey wax badan hay-addaas loo yaqaano sida sirdoonka maraykanka wuxuu dhibaato iyo xasuuq ba-an ka soo geystay dalal badan oo muslimiina sida Afghanistan, Pakistan oo dil iyo xasuuq iyo maarata waxa weeyaalay afduub iyo dhibaatooyin kale ka soo geystay asagoo hadeer dalalka wareejiyay bariga Afrika oo gaar ahaan Soomaaliya loo jeedo si uu dhibaatada halka ugu geysto oo kale ugu geysto laakiin arrintu ugu sii goobina mujaahidiinta ilaahay wuxuu waafajiyay inay darbaaxada kala hormaraan ilaahay uu tiisi ka dhigo halka uu ku dhinto ilaahay subxaana wa tacaala baa lumaan celinayna bacdallaahi cid kasta oo ka qayb qaadatay dilka ninkaas kala waxaa baa sii fikrinayna ummadda xasiiqa oo gaar ahaan katirada istishaadiinta ayaa lumaan celinayna ilaahayna waxaan u muujinaynaa walaalka iyo dambi dhaaf iyo fanoonka sida waaka istishaadiga ah inuu ku abaalmariyo maxaa yeelay xaqa dushiisa saaraabu ku وعشان كل ما عندنا إلى ولاها مجاهدين ومن كستاد على كل جنسين على جاء سبع بريطانة المرأة يعني في بين السودان ما لها يصير سبع احتحامة ناس قالوا تعالى علينا من ميزان كرة صاروا عمليات كاس بركان سوا من روحي دعوة أيام وقت يحاول الوكر بكر رمضان وبركان سليل على السر والفتوحات وقت يحاول منه الفتوحات من سوريا تجعلنا بلان تاريخي رغم قلي أما وخلال دعوة إلى مكة منهم عليه الصلاة والسلام سيدو قال له أولاد كيرو بشارة وقلقوا هاي معروف تعي على لبنان التاريخ من هنا جعان فيها بدني قبض مكة كل بدن مسلمين ليس لنا ما بنغلى من لقاعنا وحوضت وما إن شاء الله تعالى وارسنا يجرمين كثيرا كعصوا قلقوا يلم التعاء ملك السوء المرأة يعني ملك السوء الشوداء أيات أبو غارب والله إلهي نفوه بسر الله إنه قوة سيده وحول يا رب لا يجا يحول يا عمليات كيجا إلى أن سفارة تعالى ونوفي زي فكرة عريضة كاسن وحو هاشق عبد العزيز أبو مصعب والله هذا صحافة إسلام كان حقيقي جريدة تليه CIA إبريق أفريقيا أو مجاهدين تو أي كدل لنا عملية كان عضي مقالة مقدشو برنامج كده حوار سيادة أيان كوكو دي جرنا مقالة دا مقدشو وحاكا سعونا يوير الرضا إيو دلالك قرشيسان إيو كدن كاها عيدة مدى ششيها إيو كوو الدولة دا فدرال كاها عاو سركال وين أو كترسنا بي إستا أيو حالقو توكتي إزغو إزكا كاسا بالبلار ديك مدى هودن إيو مقالة دا مقدشو نينكن أيو حاو أها مدعان كدح أه بي إستا قده دا إيو وليبا مقالة دا مقدشو waxaa lagu wardiyeen jiray gaadiidka dagaalka kaliigina ma socon jirin caawa waxaa la xaqiijiyay in ninkaasi rag hubaysan ay ku shanaqeen xabado goobtana ay si nabadgelyo ah uga baxsadeen sarkaalkan ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Saacid Aadan Cibaar dhowr qofood oo kamid ah dadka ku dhaqan degmada Hodan ayaa idaacadda Islaamiga Al-Furqaan u xaqiijiyay geerida ninkaas sidoo kale ee la wareedi karo lagu kalsoon yahay ayaa dhankooda inoo xaqiijiyay geeridiisa. Magaalada Kismaayo waxaa weerar qarax loo adeegsaday lagu qaaday guri oo magaalada Kismaayo ka degan yahay sarkaal ka tirsan ciidamada Axmed Madobe ee la socda Kenyatiga waxaa la tilmaamay in guriga uu ahaa mid saxmad ah oo ciidamadu ay ku booqsanayeen waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sarkaal kamid ah ciidamada Axmed Madobe ee dhinaca warfaafinta oo aan la hadalnay ayaa ka gaabsaday inuu ka waramo inkastoo uu xaqiijiyay in khasaare uu jiro oo weerarka ay soo qaadeen waxa ugu yaray koox argagixisa ah. Waxaa barnaamijka dhuxa wareysiyada ayaan ku guda jirnaa qodobo kale oo muhiim ahna way nagu soo maqan yihiin hase ahaatee dhawaan kooxda monitoring group la yiraahdo ee taabacsan qaramada midoobay ayaa soo saartay warbixin dheer waxaana ay eedeen ugu jeediyeen madaxweynaha dawladda federaalka ah oo ay ku tilmaameen inuu yahay nin qiyaanole ah oo doorashadii sameeyay musuqmaasuq laaluush aad u fara badan bixiyay dawladda federaalka oo muddo ka aamusnayd ka hadalka arintaas ayaa maanta si labac-labac ah uga jawaabtay waxaana hadalkeeda duluciisu ahaa inay ka walaacsan yihiin warkaas waa kan injineer Yiriisow oo ah afayeenka madaxtooyada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sheekh Ibraahim wuxuu ku saabsan yahay ka jawaabid warbixintii guddiga qaramada midoobay ee xil saaran cunqabateynta Soomaaliya iyo Eritrea dhawaan soo saareen. Dawladda Soomaaliyeed waxay ku baaqaysaa horta guddi dhexdhexaadin ah in la sameeyo oo mustaqbalka warbixinada qaramada midoobay qoreyso ee dawladuna awood u heshay inay u tagto ay maareeyay kala hadasho dawladda federaalka Soomaaliya waxay ka muujinaysaa walaac warbixinadaas iyada oo ay ka buuxaan qaladaad badan qaarkood iska hor imaanaya iyo arrimo aan sax ahayn ay ku jireen baaqa marka dawladdu wuxuu yahay in si hadda kadib dawladda loo siiyo fursad ay uga jawaabto warbixinta intaan laga dhigin mid faafsan in dawladda loo soo gudbiyo si ay eedeymaha la jeediyo ay uga jawaabto isla markaana ay cadeymihii loo baahnaa horgeyso si ay u tixgeliyaan oo gudigii maaragtay ay ugu darsadaan xisaabtooda. Waa la socotaano in dawladdu ay aad iyo aad uga go'an tahay in guddiyada noocaas oo kale in lala shaqeeyo, haddana aan la shaqeynay, aad iyo aadna ay warbixinta ugu ammaaneen dawladdu inay la shaqeysay, laakiin ayaga dhankoodii ay ka gaabiyeen oo ay ahayd inay dawladda maaragtay eedeemaha ay ahaayeen usoo gudbiyaan. Waxay ku guuldareysteen inay la tashiyo la sameeyaan dawladdii inta aan la faafin si jawaabta dawladda ay u bixiso. Waxaa kaloo riboorkaas ama warbixinadaas inta badan lagu saleeyey xan, fadhi ku dirir iyo kutirkuteen oo runtii aan munaasib ku ahayn eedeemaha noocaas oo kale oo culculus in maaragtay ay u noqdaan maaragtay. Sidoo kale maaragtay warbixinada noocan oo kale ah dawladdii oo sameynayso horumar waxay khatar ku tahay amniga iyo nabadda oo dawladdu in muddo ah ka shaqeynaysay. Marka sababta aan leenahay guddiga dhexdhexaadintana waxay tahay in sumcadda qaramada midoobay iyo warbixinadeeda ay noqdaan kuwo runtii lagu kalsoonaan karo. Arrinta kale oo ah runtii inay xoogga saareen kooxaha qasoodayaasha iyo al-shabaab waa kuwo iyaga aad iyo aad maaragtay jira. Ujeeddada ugu muhiimsan ee la rabayna ay ahayd baa iyaga inay xoogga saaraan kooxahaas al-shabaab iyo qasoodayaasha. Sidoo kale burcad badeed inay yaraatay, laakiin dawladdu waxay aaminsan tahay habka keliya burcad badeed lagu yarayn karo dhalinyarada Soomaaliyeed loo abuuro shaqo islamarkaana maaragtay dawladda lagu garab siiyo. Midda kale oo runtii ugu muhiimsan inay yiraahdaan bangiga dhexe 180% dhaqaalihii soo galaya dad gaara la siiyey runtii waa eedeen aan sal iyo baartoona lahayn. Hadday imaan lahaayeen magaalada Muqdishona ay arki lahaayeen sida shaqaalaha bangiga oo runtii aad iyo wasaaradda maaliyaddaba ay u shaqeeyaan, maktaas saraf ka dhac meel ka dhac iyo ayay ku tahay shacabka Soomaaliyeed, saxna ma aha nidaam maaragtay dawladdu waxay waday in muddo ahba inay hagaajiso dhaqaalaheedii. Madaxweynaha dhowr jeer buu ku celceliyey in maaragtay musuqmaasuq ay tahay waxaan la aqbali karin. Ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa in aan kusoo gabagabeyno dawladdu inay diyaar u tahay cid allaale ciddii lagu helo musuqmaasuq in tallaabatan ugu adag laga qaadi doono, laakiin warbixinada qaramada midoobay aan ka digeyno inay noqdaan kuwo dadka qasoodayaasha dad dawladda kasoo horjeeda keliya in la dhagaysto oo wararkii xanta la gudbiyo. Marka shirka jiraa intaas ku saabsan yahay, aad iyo aad aan u mahadsantihiin. Kaasina wuxuu ahaa injineer Cabdiraxmaan Yiriisow, afhayeenka madaxtooyada dawladda federaalka ah. Waxaa inagu soo maqan Soomaalida ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika oo bilaabay inay soo yaacaan kadib markii ugaarsiga iyo dilka uu joogto noqday. Hase ahaatee sida aan la soconay, ciidamada Itoobiya ayaa dhiigbax badan kadib waxa ay ka baxeen magaalada Baydhabo. Wafdi uu hoggaaminayo wasiirka Gaashaandhigga ee dowladda federaalka ah waxay magaalada Addis Ababa u tageen sidii Itoobiya ay u soo toogi lahaayeen, waana ay ku soo fashilmeen in Itoobiyaanka ay ku qanciyaan dhiigbaxooda. Wasiirka Gaashaandhigga waxa uu ka tegay magaalada Addis Ababa fashilka kulamadaasi kadib si uu u soo qanciyo dowladda Kenya oo ka caraysan maadaama magaalada Kismaayo qadiyadeeda uu ku jiray dhowr jeerna isaga laga soo eriyey halkaasi. Waxa uu dalbaday wasiirka Gaashaandhigga in dhigiisa Kenya uu la kulmo. Waxaa la sheegayaa inaanay dowladda Kenya si toos ah uga aqbalin, kadibna uu si kadisa Addis Ababa intuu uga duulay uu tagay Nairobi. Marka ugu horeysaba garoonka diyaaradaha ayaa lagu bahdilay, ma jirin cid soo dhaweysay oo uga hortagtay madaarka sida ay noo sheegeen saraakiil ka mid ah dowladda federaalka ah. Kadibna waxa uu degay hotel halkaasoo muddo uu ku sugnaa. Waxa uu diray taleefanno iyo weliba emailo si wasiirka Gaashaandhigga ee dowladda Kenya uu ula kulmo, waana lagu gacanseeray. Waxaana la tilmaamayaa in isagoo xanaaqsan uu kusoo laabtay magaalada Muqdisho. Wasiirka Gaashaandhigga mar uu la hadlayay idaacadda dowladda Ingiriiska waxa uu sheegay inuu ammaanayo dowladda Itoobiya oo markaasi arrimo badan oo ku saabsan ciidamadooda uu kala soo hadlay. Dhanka security-ga ee naga dhexeeya annaga iyo dowladda Itoobiya, intii aan joogayna waxaan la kulmay madaxda sare ee dalkaasi, waraa ministerka iyo wasiir dowladda arrimaha dibadda iyo Gaashaandhigga inta dhammaanba madaxdoodii. Waxaan ka soo wada hadalnay xiriirka labada waddan sidii loo xoojin lahaa iyo sidii la isaga kaashan lahaa xagga amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Si ay qabteen magaalada Baydhabo waxaa laga joogaa muddo 1 sano iyo 8 bilood ah, waxayna ahayd in ay kala wareegaan ciidamada AMISOM iyo ciidamada federaalka Soomaaliya. Marka runtii shaqo fiican bay ka qabteen ciidamadaasi Itoobiya, shaqooyin aan runtii aan ugu mahadcelinayno ayay ka qabteen gobollada South Central Somali, Kuurtiga iyo la dagaalanka Al-Shabaab, sidii loo improve gareyn lahaa South Central Somalia iyo sidii aanu isaga kaashan lahayn dhanka la dagaalanka nimanka xag jirka ay argagixisada Al-Shabaab. Arrimaha Itoobiya xiriir wanaagsan iyo wada shaqeyn aad u wanaagsan ayaa naga dhexayso, wax shakina aana nagama dhexeeyo. Waxaanu nahay laba wadan oo deris ah, laba wadan oo ma aragtay oo geeska Afrika ku yaalla oo shacbigoodana ay shacbi dad isku dhow ay yihiin. Runtii Afrikada kale marka loo eego, waxaana hadda waqtiyadan hadda weliba ay aada u muuqataa inaanu nahay dad aanu isku dannahay oo aanu ka wada shaqeynayno dhanka horumarinta amniga geeska Afrika iyo sidii looga dola dagaalami lahaa argagixisada dhibaatada ku haysa mandiqadan. Soomaalida ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika ayaa bilaabay in si xawli ah ay waddankaasi uga soo firxadaan kadib markii dilka iyo dhaca uu batay, iyadoo xalay ugu dambeysay laba ruux, midna la dilay midna dhaawac culus la gaarsiiyey. Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed Rabbi oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ayaa idaacadda Islaamiga Al-Furqaan u sheegay in dadku ay farxanayaan isagoo hadalkiisa ku bilaabay dhacdadii xalay. Ganacsiga Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu diray gobolka Northern West caasimadiisa Rustenburg xilli abaarigii xilligan oo kale saacadood dalka Koonfur Afrika ee xilliga Afurka. Ganacsiga Soomaaliyeed ee xilliga Afurka ahaa jeerkiisa ku sugan waxa uu soo galay lix dudcad South African ah. Kadibna jeerkii ayay daadeen wixii lacag maaragtay FN iyo yaalla iyo qaateen, ayaga oo maaragtay jeerkaraba ka baxaan. Markaas ayuu nin kale oo Soomaali ah oo ifla jooga markaas kaga maqnaa dhinaca mas-uuliga ama mas-uusha kaga maqda ayaa soo galay jeerkii. Kadib jeer waxay u fahmeen ninkan inuu maaragtay qori haysto, yarkiina dib uu cararay. Yarkii markaasi jeerka gudaha ku jiray ay daadanayeen maaragtay joori galiyeen tooshidii kaga dhaftay wadnaha. Halkaas ayuu wiilkaa ku dhintay magaciisan waxaa la yiraahdaa marxuumka Allah uu naxariisto Bishaar Maxamed. Dhammaan eheladii iyo qaraabadii ka baxayna sabri inaan baan u dardaarnayna ayaamad Soomaaliyeed. Ilaahay waxaan oga dareynaa inuu jannada firdowsa jooga marxuumka. Arrintan ma ka hadleen qolyaha booliska iyo dowladda iyo ma ka hadashay? Runtii waxaan sugayaa 10 daqiiqo kadib ay booliisku meesha tageen. Markay tageenna kadib adigu kiis bay fureen dacwadeed. Waxaa la yiraahday kiiska South Africa oo iska qoraa oo moodi wax natiijo badan ka yimaado. Meydkana markii dambe waxaa la soo qaaday isbitaalka magaalada Rustenburg. Maantana wiilka waxaa lagu aasay magaalada Rustenburg oo Soomaalidu ay ku badan tahay. Halkaas aana salaadii jira soo duurkii wiilka laguna aasay salaadii door kadib. Booliisku wax war ah oo aad oo dad isoo xireen ma jiro, laakiin waxay sheegeen inay baaritaan ay sameyn doonaan. Waxaa la yiraahdaa dad badan oo ganacsato ah oo wadamo kala duwan ka socda ayaa ku nool waddanka Koonfur Afrika, waxaana ugu badan oo la dilaa Soomaalida. Maxaa ugu wacan? Runtii dalka Koonfur Afrika dad aad u fara badan oo ajaanib ah oo wadamo badan ka yimid baa jooga, sida Yurub oo kale, wadamada Aasiya oo kale, wadamada madaxweynaysa Waqooyiga Maraykanka iyo Laatin Ameerika labadaba, dad badan baa ka jooga Australia. Laakiin dadkaasi waxay ku sugan yihiin inta badan magaalooyinka waaweyn ayay maarata ka ganacsadaan ama ganacsigoodu bayso. Dadka inta badan dhibaatada la kulma waa qoomiyadda Soomaalida iyo Itoobiyaanka iyo Bangaladeshka, saddexdaas qoomiyadoodba ugu daran oo inta badan dhibaatada ugu badan ku dhacda. Waxaana sabab u ah goobahay ka ganacsanayaan maaha goobaha magaranaysa ay nabadgelyadoodu fiican tahay, waa goobaha loo yaqaanay locationada ama xeryaha loo isku raranka ah ee dadka madow ahaa loo ooday xilligii magaranaysa wadanka uu ka jiray gumeysiga ama isticmaalkii cadaanka uu ka talinay. Goobahaas ayay ka ganacsadaan. Goobahaas oo inta badan aan lahayn facility fara badan oo dhinaca securityga ama ammaanka aan lahayn, ama boliis aana meesha joogin, ama ay ka fogtahay, ama dadka madow ahaa dhexdiisiiba dee loogu talagalay inay ayagu iska ganacsadaan, baa dad magaranaysa ay ajaanib ah oo na hubaysnayn yaa ganacsiga dhex sameeyey. Kadibna dukaamo aada u waaweyn iyo dhaqaale aada u fara badan baa laga sameeyey. taasay keenay samarka inay dadka tuugada ee madawga macyaalka xaafada ee madawgu inay magalanaysay mar walba ay u tareeyaan inay dacaan ganacsadahan Soomaaliya ee Ethiopia ee Bangladeshka ee hantida ku dhaxay saddexdooda ee ayagina la yaab inay shaqo jeesan inay ka shaqeeyaan saameen marka saameen intee la'eg ay ku yelanaysaa marka dhacdadan oo joogto ah ee dadkii soo aadi lahaa amaba intiina hada joogta ee ka waran walwal intee la'eg ayay idinku haysaa ee dhacdada wallahi xubii kala walwal badan waye sababta mar walba waxaad arkaysaa ama isbuucii laba jeer ama saddex jeer dalka Afrika dib baa ka dhaca logist dadka Soomaalida inkastoo dhibaatada iyo dilalku wadanka oo dhan ay ka dhacaan oo Soomaali bisha aan gaar ku ahayn haddana anaga waxaan xanuunsanayaa tan Soomaalida ku dhacaysa in xanuunsanayso ee hadda magaalada Johannesburg oo kale waxa la yiraahdaa ee musaacid ruux baa ku dhintay la yiraahdaa oo yaraan halkii musaacid xamsi ruux baa ku dhintay sagaal dalka Koonfurta gaar ahaan magaalada Johannesburg laakiin dadkaas dowladda South African ee tabaynaa ma lama deerinayso laakiin waxaan deerinayaa Soomaaligan isbuuciiba maalinta la yaabo in laba jeer laba ruux la dilo ama saddex la dilo ama hal ruux la dilada yani xanuunsanaysa marka walwal badan iyo saameyn badan ayay maaragtay inuu yeelanaysaa mar walba dadka inta badan hadda Koonfur Afrika waxaan filayaa hadda inaan sidii hore loo soo geli jiray loo soo gelin dadkuna intooda badan ay ka noqonayaan oo maaragtay dalkii ku laabanayaan mar dafaad oon booqday laanta socdaalka ee dalka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Pretoria waxaan ku arkay maaragtay Soomaaliya aad u fara badan oo maaragtay dalkii dib ugu laabanaysa weeraraha go'aanka maaragtay codsanaya marka waxaan moodaa dadri hore si loo soo geli jiray inaan hadda dalka la soo gelinayo dadku ay dib ugu laabanayaan intooda badan kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed Rabbi oo ah agaasimaha jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika oo la hadlayay idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. وهكذا إمي كانها عراق مؤسسة ورباهنيد اي دولد إسلامي عراق اي الشام اي الاعتسام اي وحا اي سوسارتي بيان اي وقهد ليسو ويراركي عسلا اي مجاهدين تو اي كفرتين محابيس بدن او كجري حفسي ابو غريب اي حفسي كلاوين او كي الله ودن كاسي وربحنت وحالقو شاقي ان دولد إسلامي عراق اي الشام اي قادي ويرار علوس او لغو مقعدري بربرينتا حفسي دا دواقيدا wararka lagu qaaday labada xabsi ayaa waxa mujaahidiinta u soo gashay inay ku soo furtaan boqolal dad muslimiin ah oo isugu jira mujaahidiin iyo waliba dad shacab ah mujaahidiinta waa 500 halka shacabkana ay boqolal kale yihiin 500 ee mujaahidiinta waxa ku jira konton kamid ah qiyaadada oo xirxirna waxa ku jira waligi gobolka Al-Anbar ee wadankaas waxa bayaanka lagu xusay in ay bad qabaan mujaahidiinta habka uu weerarku u dhacay oo bayaanka lagu soo hadal qaaday ayaa ahaa hab cajiib ah mujaahidiintu waxay sameeyeen qorshe aad u wanaagsan iyaga oo xiray dhammaan wadooyinka soo gala xabsiyada ee Muusil ka yimaada si gurmadkooda loo celiyo kadibna 12 gawaare oo ishaadiyiin ah ayaa burburiyay xabsiga meelihiisa muhiimka ah ee haboon in laga soo galo waxaana intaa kadib u daatay oo gudaha u galay rag u diyaarsanaa kuwaas oo da ka qaaday dadka xirxiran ee dhibaatada loo geysanayay 120 ayaa goobta lagu dilay oo ciidamada xabsiyayaasha ee shiicada Nuri al-Maliki ah mujaahidiinta laba askari oo qura ayaa ka dhaawacantay sida bayaanka lagu sheegay iyada weerarka Allah subhanahu wa ta'ala uu si aad wanaagsan ugu fuliyay talabadan oo ay dawladda Islaamiga Iraq iyo Shaam qaaday habeen hore ayaa aad loo hadalhayay waxaana ay noqotay talaabo aad looga soo dhaweeyay caalamka Islaamka. Waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Xildhibaan ka tirsan baarlamaankii hore ee Mahiga uu kala diray ayaa ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ka dalbaday in ay la kulmaan. Waxaana la tilmaamayaa in marka laga ogolaaday kulanka ay goobta ka sheegeen fashilka dawladda federaalka ah gaar ahaan xagga amniga. taasoo sababtay in waxyaabihii ay ka filayeen ra'iisul wasaaraha ay ka waayaan iyagoo xanaaqsan ayayna ka soo baxeen gurigiisa Daahir Cabdiqaadir Ciire wuxuu ka mid ahaa xildhibaanadii shirkaasi ka qayb galay sida aan la ognahay ama si aan la wada socotaan annagu waxaanu ka midnahay mas-uuliyiinta dalka ayaanu ka midnahay marxaladda dalkuna waxay maraysaa meel adag hantidii dalku lahaa waa ujeedaano boob ayay ku jirtaa amniga gacanta ayuu ka baxay. Annaga hadaanu nahay baarlamaanka dowladda ku meel gaarka ah magaalada aanu joognaa ayaan taamba shirar baan noo socday annaga oo ka tashanaynaysa aanu dalka bal wixii tala aan ka dhiiban karno aanu ka dhiibanay arrintaas ayay ahayd dabadeedna ra-iisul wasaaraha annaga ayaa qofsanay dabadeedna waanu xallay waa kulanay hase ahaatee wixii aanu oran karnay oo talaha annaga waa naga baxeen laakiin wax adugu kuweyshina ama su-aala ah meeshii aanu araa iska weydaarsan lahayd ra-iisul wasaaraha nooga muuqan waxaa nooga weydiin wuxuu noola ekaanim aan waxaasba war uhaynba annagu meesha dalku marayaba in meesha iska fadhiyo oo aan doonayn dalka iyo dadka inuu si nidaamsan ama sharci ugu shaqeeyo ayuu noola ekaan. Marka hore isaga miyaa idiin yeeray mise idinka ayaa doortay? Maya annaga ayaa dalabnay sababtoo waa ku kasbannahay xul baana saaran mas-uuliyiin baanu nahay talada dalka aanu wax ku leenahay inaanu talada dalka qayb qaadano ayaanu ugu taynay nalana dalban annaga ayaa qabsannay. Wararka qaar baa sheegay inaad xanaaqdeen markii sidii adinka aad jecleedeen ra-iisul wasaaraha uu idin qaabili waayey, maxaa ka jira? Adeer ma aanu xanaaqin, waxaanaanu xanaaqin, waxa aanu mas-uul ka nahay waa dalka iyaga iyo dadka iyaga. Inaanu fardakafaaya iska ridno baanu u tagnay oo aanu markaas talada wixii dalku annaga ay nagala tahay xagga amniga iyo hantidan ummadda oo la doobayo in aanu warbixin iyo talada ka geysanno oo dabadeedna sidii lagu badbaadin lahaa dalka ka waafsano. Haddaanu aragnay in aan ra-iisul wasaaraha waxyaalaha aanu sheegayn iyo taladooyada iyo mas-uuliyadooda midna uxuntamayna dee waanu kala soo qaynay, laakiin wax xanaaqa annaga nama fuulin taladooyadii iyo go-aanadooyadii ka mas-uuli ahaan ama siyaasadin ahaan ayaanu wadanaan shirar ayaa nooga socda. Maxaa ka mid ah talooyinka aad siiseen? Waxaa ka mid ah amniga dalku meesha uu marayo baa ka mid ah aa ogtahay magaalo madaxda waa ambulahay dalka magaalamada qaba amnigii waa kasoo xumaanaya marna ka dambaysa. Laakiin xiliyaha ra-iisul wasaaraha ma isaga amnigan hadda jira shaqo ku leh cidda lacagta ku qaadata waa amisome. Amisome maxaad ugu tegi weyseen iyo CIA da iyo qolyaha jooga xaran? Adeer waa maadoon tahay su-aal waxay tiraadaa nin durbaan tumay Iraaq dalbay ra-iisul wasaare isaga ayaa dalkii ka ah waxaan lagu sii fulin wax dalbaysa hoos yimaadaan amniguna fulinta ayuu ka mid yahay. Marka in aanu masiirka dalka qaybay aanu leenahay oo talaa ka qaadanno ayaanu kala dalinaynay haddii ay qaadanayaan. See idinku suuragashay inaad u gashaan ra-iisul wasaaraha maadaama ay ku xeeran yihiin oo ay albaabka iyo meel walba joogaan ciidamo shisheeye ah? Waa maadsan tahay waa noo suurtagashay, waxay noogu suurtagashay hadde annagu ma nihindu aan muuqan, waxaan nahay dad muuqda oo talada dalka wax kule ayaanu nahay. Haddii aanu meeshii tagnay oo codsanayna wax kastoo la ayo waa la joojiyo dabadeedna waana ka aqbalayna waa qaadno. Laakiin waa la idin baare amison baa idin baartay dabaqan kalna wixii amnigii aanu waa lahoriya amnigi wixii lagu yaaa anagoo dhan buddan noo wadaya adinkoo xildhibaanadii ah wax walbaba anagaa diyaar waa wixii amniga lagu sugayo. Hadda marka waxaad leedahay waan ka soo xanaaqnay shirkaas dii aanu rabnay uma bixin, shirkaas annaga fasil buu ku soo dhamaaday ra-iisul wasaaruhu marna sidii aanu u filaynay uma ay dhicin. Imise aniga hadda koormar baanu waxaan ugu tegay si gooni ah khaasaan ugu tegay aniga oo ka hadlaya amniga magaalada San, sababto ah magaalada ani mas-uul baa naga wada saaran, waa magaalo madaxii dalka. In qof kastaana uu sida wax ula muuqdaan oo uu geeyo oo mas-uuliyadda qaybta saaran uu kasoo baxo ra-iisul wasaaruhu si cad oo toos ah ayuu iga diiday oo jinsiligaan diyaar uma nihin. Marka annagunaanu waajibka iska ridno ayaanu meesha u tagnay, hata haddee cidda meesha joogtaa. Imise xil dhibaan ayaad ugu tagteen ra-iisul wasaaraha? Wallaahi waxaanu u tagnay mas-uuliyiin badan, ilaa 60 gaaraya ayaanu ahayn, kuwo ilaa iyo 100 ku dhowna waxay nagu sugayeen hooyooyinka oo aanu marka hore isku adeed. Oo xildhibaanadii hore ah? Oo xildhibaanadii hore ahaa. Iska baaga muddo ayaa tihiin weli? Adeer baaga muddo ma nihin. Waxaanu nahay dad odayaal oo magaalada jooga, rag iyo dumar baa aanu leenahay, waxaanu ka mid nahay mas-uuliyiinta dalka. Marka in aanu maslaxadda dalka wax ka weydiino oo meesha dalku marayo aanu ka warhayno oo aanu ururino dhibaatooyinka taladan aanu ka geysano. Ugu dambeyntii ciirow, haddii amni wax laga qabanayo oo daacad loo fekerayo, nabad kuma imanayso ra-iisul wasaare lala kulmo iyo shir la qabto iyo dhaqaale la bixiyo iyo ciidan badan oo la keeno? Nabadda waxay ku xiran tahay ciidamada shisheeye oo laga saaro waddanka, taas maad abaartaan? Adeer waa maadsanta waa runtaa, laakiin ciidamada shisheeye marka horena inagaa kasalnay haddana inagaa kasalno waxay ku bixi karaan talada aynu wada leenahay iyo mas-uuliyadda inan saaran marka aynu wada qaadanno oo aynu dalka guud u wada guntano waa tahay waxaan moodaa masuuliyiintii qaranku oo hadda kuwa dalka haya ama madaxweynaha noqoto ama aan noqoto raisul wasaare inay dal gaar ah oo raqiis ah ay ku mashquulsan yihiin marka amnigu wuxuu ku sugmi karaa in ciidamadii dalka la dhiso in qof kasta waa raaci wixii la raaciyay oo sida ay tahay uga soo baxo shuruucda dalka lagu dhaqmokaasina wuxuu ahaa daahir cabduqaadir ciiro oo u warramayey idaacadda islaamiga alfurqaan. Gabagabada ayaan ku dhownahay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya waxaa shir uga socda xubno siyaasiyiin ah oo xilal ka soo qabtay dowladihii gumeystayaashu ay soo dhisanayeen sanadihii ugu dambeeyay. Waxaa ka mid ah Cumar Cabdirashiid, Cali Maxamed Geedi, Cali Khaliif Galeer oo saddexdoodaba ra'iisul wasaare soo noqday. Ujeeddada siyaasiyiintan loo aasaasay ayaa waxay tahay in dowladda Kenya ay ku taageeraan qabsashadeeda magaalada Kismaayo, kana difaacaan qof walba Soomaali ah oo yiraahda ciidamada Kenya ay nooga baxaan dalkeena. Cali Maxamed Geedi oo ka mid ah siyaasiyiintaas dhowaan u waramay idaacadda Islaamiga Alfurqaan ayaa sheegay in Kenyatiga ay si cad u taageerayaan, kana soo horjeedaan wixii ka soo hara. Wararka ayaa waxay sheegayaan in dowladda Kenya ay dhaqaale aad u fara badan ku bixinayso sida xubnaha siyaasiyiinta ah loo kordhin lahaa tiradooda, sidoo kalena loogu dhiirigelin lahaa in ay ka qayb qaataan fulinta qorshaha gumeysi ee dowladaha Kenya iyo Itoobiya ee Soomaaliya ku wajahan. Xuseen Caydiid oo ah nin si weyn uga cambaxay taageerida shisheeyaha ama gumeystaha ayaa dhowaan la tilmaamay inuu ku wajahan yahay magaalada Nairobi kadib markii heshiis lagula galay inuu yimaado magaalada islamarkaana uu taageero qorshaha Kenya iyo Itoobiya ee ku wajahan Soomaaliya, gaar ahaan qabsashada magaalada Kismaayo. Waxaa goor naga soo gaaray goor dhow magaalada Galkacyo ayaa waxa uu sheegayaa in rag hubaysan ay toogteen agaasimi ku-xigeenkii hay-ad lagu magacaabo BDRC. Ninkaas magaciisa waxaa lagu soo koobay ina dhoombe, waxaana la sheegayaa in dhowr xabadood oo lagu shanaqay uu u geeriyooday. Maadaama warku yahay mid kadis ah, ma jiro wax war ah oo ay ka yiraahdeen saraakiisha BIS ta iyo weliba xubnaha kale ee magaalada Galkacyo. Waa hagaag dhegeystayaal, guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Xagga farsamada waxa uu ahaa Maxamed Muudey Axmed Abu Muslim. Tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. أنت من أعلى سبيلا.